Jest 23, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Nie ma podstaw do twierdzenia, że w Dortmundzie doszło do zamachu terrorystycznego. Takie są wstępne ustalenia policji. Rząd zgodził się na zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami. Za chwilę w serwisie Trójki także o poważnych obawach ekonomistów we Francji. Obawy te mają związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Na początek najnowsze informacje od policji w Dortmundzie. Jej rzecznik w wywiadzie dla jednej z niemieckich telewizji powiedział, że ładunki, które wybuchły w pobliżu autokaru drużyny Borussii Dortmund, należy brać poważnie i że to nie były sylwestrowe fajerwerki. Z ustaleń policji wynika, że ładunki wybuchowe ukryte były w zaroślach przy drodze. Policja przeszukuje okoliczny teren za pomocą drona. Agencja DPA podała wcześniej, powołując się na źródło w policji, że na razie nie ma przesłanek wskazujących na zamach terrorystycznym. Przypomnijmy, przed planowanym na wieczór meczem Ligi Mistrzów Borussia Dortmund AS Monaco doszło do kilku eksplozji, mówi się o co najmniej trzech. Wybuchy miały miejsce na trasie przejazdu piłkarzy Borussii w pobliżu hotelu, w którym mieszkali zawodnicy. W autobusie zostały wybite co najmniej dwie szyby. Jeden z piłkarzy, Mark Bartra, trafił do szpitala z ranami ręki. Tak to, co się działo w Dortmundzie, relacjonował redaktor naczelny Przeglądu Sportowego Michał Pol. Jak tylko o nim usłyszeliśmy najpierw, że jest ranna jedna osoba, potem, że to jest piłkarz, potem z SMS-ów wymienionych z Łukaszem Piszkiem, który przecież był w tym autokarze, dowiedzieliśmy się, że chodzi o Hiszpana Marka Bartę, że ma rozciętą rękę, że teraz policja informuje o trzech eksplozjach. Łukasz nam napisał o jednej, że miała ona miejsce jakby między parkanem a samochodami i dopiero była ulica i autokar i te samochody zamortyzowały jakby tą eksplozję. Poza stałym piłkarzem, poza hiszpańskim obrońcą nic się nie stało, nie ucierpiał także żaden z kibiców. Mecz został przełożony na jutro. Do informacji z Dortmundu wrócimy za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Resort Sprawiedliwości proponuje zaostrzenie kar za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami z 2 do 3 lat więzienia w przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem, z 3 do 5 lat. Rząd tę propozycję jednogłośnie przyjął. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki. Tego typu zmiana spowoduje, że mniej Państwo będziecie słyszeli wyroków w zawieszeniu bądź małych grzywien, które nie mają żadnego oddziaływania prewencyjnego. Wprost przeciwnie, jak niektórzy mówią, prowokują do popełnienia kolejnego przestępstwa na zwierzęciu. Ustawa przewiduje, że sądy będą musiały wymierzać kary finansowe za znęcanie się nad zwierzętami, nawet 100 tysięcy złotych, a pieniądze te mają trafiać do organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. Szef Fundacji Viva, Cezary Wyszyński, uważa, że zmiany są bardzo potrzebne, bo przypadki znęcania się nad zwierzętami nie są rzadkie, a służby często traktują je mało poważnie. Cały czas mamy wrażenie, że są traktowane trochę tak jak margines, którym się trzeba zająć, ale tylko w takim zakresie minimalnym i niestety to skutkuje chociażby częstymi umorzeniami. To akurat kwestia samego prowadzenia dochodzeń przez prokuraturę i policję. Projekt przyjęty przez rząd ma teraz trafić do parlamentu. W Sankt Petersburgu działała zakonspirowana komórka terrorystyczna, ujawniła Federalna Służba Bezpieczeństwa. Tworzyli ją mężczyźni, których aresztowano w ramach akcji prowadzonej po ubiegłotygodniowym zamachu. 3 kwietnia terrorysta samobójca zdetonował w petersburskim metrze ładunek wybuchowy, zabijając 14 osób i raniąc ponad 50. Maciej Jastrzębski. Aleksandr Bortnikow przypomniał, że 6 mężczyzn podejrzewanych o terroryzm zatrzymano w Sankt Petersburgu, a 2 w Moskwie. Wszyscy przyjechali z państw Azji Centralnej. Znaleziono przy nich duże ilości broni i środków bojowych. Prowadzone są poszukiwania organizatorów i ewentualnych pomocników. Szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa ostrzegł przed coraz częściej przenikającymi na terytorium Federacji Rosyjskiej dobrze wyszkolonymi terrorystami. Aleksandr Bortnikow wyjaśnił, że z dawnych republik Związku Radzieckiego pod pretekstem poszukiwania pracy przyjeżdżają młodzi mężczyźni, którzy wcześniej przeszli szkolenie w organizacjach dżihadystycznych w Syrii lub Iraku. Na wniosek FSB Narodowy Komitet Antyterrorystyczny postanowił zaostrzyć kontrolę na przejściach granicznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francuscy ekonomiści obawiają się wyniku zbliżających się wyborów prezydenckich. Nie jest wykluczone, że w drugiej turze dojdzie do pojedynku liderki Frontu Narodowego i przywódcy skrajnej lewicy, który bardzo szybko zyskuje poparcie. Marek Brzeziński. Pierwsza tura wyborów za 2 tygodnie. W sondażach prowadzą Marine Le Pen i socjaldemokratyczny liberał Emmanuel Macron, ale dystans w niespotykany sposób zmniejszył do nich Jean-Luc Mélenchon. Dynamika wzrostu jego popularności w krótkim czasie o 8% zadziwia komentatorów, którzy nie wykluczają, że to właśnie on, przeciwnik Unii Europejskiej, lansujący lewicowo-populistyczne hasła, stanie w finałowej walce o fotel w Pałacu Elizejskim naprzeciwko liderki Frontu Narodowego. A to napawa obawami francuski i zagraniczny świat finansów. Dla szefa związków patronackich Pierre'a Gatza taki finał byłby dla Francji i dla Europy absolutną katastrofą finansowo-gospodarczą. Według niego programy obydwu kandydatów są pozbawione jakiejkolwiek wizji, oparte są na negacji istniejącego stanu rzeczy. Co więcej, ich realizacja spowodowałaby znaczne podziały w społeczeństwie, a kraj doprowadziłaby do bankructwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Trójce wiadomości sportowe. Najnowsze informacje z Dortmundu i Monika Słukowska. Rzeczywiście informacją dnia jest bez wątpienia ta nie mająca zbyt wiele wspólnego z rywalizacją sportową. Borussia miała dziś wieczorem zagrać u siebie w Dortmundzie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Monako. W drodze na stadion autokar z drużyną został uszkodzony na skutek eksplozji. Policja mówi o 3 wybuchach. Nikomu nie stało się nic poważnego. Ucierpiał jedynie obrońca ekipy z Dortmundu Mark Bartra, którego poraniły odłamki szkła z rozbitej szyby autokaru. Spotkanie zostało przełożone na jutro na 18:45. Kibice zgromadzeni na Signal Iduna Park na stadionie Borussii byli spokojni, informowani o wydarzeniach. Obyło się bez paniki. Pojawiły się głosy, że nie jest wcale tak pewne, że spotkanie odbędzie się jutro, ale na stadionie transmitowano na telebimach konferencję, podczas której wypowiedział się szef klubu Hans-Joachim Watzke. On nie widzi innego scenariusza organizacyjnie. Drużyna jest oczywiście w szoku, ale naszym zadaniem jest w tej chwili tak dobrze, jak to możliwe, pracować dalej. Mamy 24 godziny, żeby się otrząsnąć i jutro musimy zagrać. To, czy piłkarze dojdą do siebie, to inna sprawa. W zasadzie nie ma alternatywy do gry jutro. W weekend musimy zagrać mecz ligowy, a w przyszłym tygodniu jest rewanż. To okropna sytuacja, ale nie mamy innego wyjścia. Nie znamy na razie przyczyn wybuchów ani motywacji ich sprawców. Policja przekazała jednak, że były to ładunki wybuchowe, a nie sylwestrowe fajerwerki i że sprawa jest poważna. Agencja DPA przekazała jednak, że nie ma przesłanek, by traktować incydent jako zamach terrorystyczny. Drugie dzisiejsze ćwierćfinałowe spotkanie w Lidze Mistrzów odbyło się zgodnie z planem. Potoczyło się jednak dość niespodziewanie, zwłaszcza dla kibiców, którzy oczekiwali bardzo wyrównanej rywalizacji Juventusu z Barceloną. Tymczasem turyńska drużyna wygrała wysoko 3-0. 2 gole dla gospodarzy strzelił Dybala, a jednego Chiellini. Rewanż 19 kwietnia. Juventus musi mieć się na baczności, zwłaszcza wspominając powrót Barcy do zdawałoby się przegranego 2 meczu z PSG w poprzedniej rundzie Ligi Mistrzów. Robert Kubica oświadczył, że rezygnuje z wszystkich tegorocznych startów w cyklu World Endurance Championship. Nasz były kierowca Formuły 1 miał rywalizować w barwach austriackiego zespołu, m.in. w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Kubica na początku kwietnia miał wziąć udział w prologu cyklu na torze Monza, ale za kierownicą siedział jego kolega z zespołu, a problemy techniczne sprawiły, że samochód pokonał tylko 6 okrążeń. Kubica w mediach społecznościowych napisał, że po prologu postanowił przerwać program wyścigowy, w związku z tym nie weźmie udziału w nadchodzącym otwarciu sezonu na Silverstone ani w innych wyścigach serii. Jutro znów pogoda w kratkę, trochę przejaśnień, ale także przelotne opady deszczu, w górach popada śnieg i wszędzie porwisty wiatr. Podobnie będzie tej nocy. Na termometrach nad ranem na Podhalu minus 6, na Podlasiu minus 1, w centrum już powyżej 0, bo plus 2 i 6 na Dolnym Śląsku. Jutro w Augustowie 7, w Warszawie 9, we Wrocławiu 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, Artur Andrus. Żeby nie mieli Państwo kłopotu z rozpoznaniem, czy to jeszcze wtorek, czy to już środa, postanowiliśmy, że ta audycja będzie się nazywać... Powtórek z rozrywki. Państwo tak słuchacie i bijecie brawo, i przez krótką chwilę nawet nie myślicie, jak to czasem trudno wzruszać was i bawić, jakie my artyści ciężkie mamy życie. Brak nam wypoczynku, białka i witamin. Nasze biedne serca stremy w piersiach walą. Zawsze trzeba nisko kłaniać się przed wami. W prasie znacznie częściej ganią nas niż chwalą. Wy chcecie mieć rozrywek w brud, lecz na mnie każcie wierzyć pięknym słówkom. I za nasz trud, i za nasz trud bo tu na miejscu zapłaćcie nam gotówką. Spójrzcie na kolegę, co tu siedzi w tyle. Dawno mu do dłoni przyrósł akordeon. Dalibyście więcej forsy, wiedząc ile o swym smutnym życiu opowiadał mi on. Ile się naćwiczył gamora z pasaży, ile się nadźwigał ze swym instrumentem. Jakie miał ponure dzieciństwo bez jarzyn, że policzki jeszcze do dziś ma wpadnięte. Wy chcecie mieć rozrywek w brud, lecz dla mnie każcie wierzyć pięknym słówkom. I za nasz trud, i za nasz trud, bo tu na miejscu zapłaćcie nam gotówką. Wy możecie tutaj gwizdać czy bić brawo i przez krótką chwilę nawet nie myślicie, że my na ulicy tak was tutaj bawiąc wiemy, że wy także macie swoje życie. Gracie nim swe role, jak my dla was gramy. Wasze biedne serca stremi w piersiach walą. Ciężko pracujecie, lecz powiedzcie sami, co wam przyjdzie z tego, że was czasem chwalą. Więc radę wam dajemy tu. Wierzcie zbytnym żadnym pięknym słówkom. I za wasz trud, i za wasz trud, w miarę możliwości niech płacą wam gotówką. Więc radę wam dajemy tu. Nie wierzcie zbytnym żadnym pięknym słówkom. I za wasz trud, i za wasz trud, w miarę możliwości niech płacą wam gotówką. Na, na, na, na, na, na, na, na. Dopisałbym jeszcze taki fragment, a ja do was mknę ze śpiewem, w ostateczności może być przelewem. Chociaż dopisując taki koniec, zepsułbym tę piosenkę, zatem proszę wymazać z pamięci to, co przed chwilą powiedziałem. Natomiast proszę nie wymazywać z pamięci tej piosenki, którą przed chwilą państwo usłyszeli. To piosenka z tekstem Wojciecha Młynarskiego, muzyką Janusza Senta, a śpiewał Jaromir Nohawica. Od czasu do czasu czeski poeta bard jest pod wrażeniem jakiejś polskiej piosenki i po nią sięga. Moja korespondentka, która dostarczyła mi to nagranie, napisała tak. Jarek podczas styczniowej trasy koncertowej w 2010 roku kupił książkę Moje ulubione drzewo, czyli Młynarski obowiązkowo. Zaczął ją wertować i znalazł tę piosenkę. Nazajutrz piosenka była już wykonana na koncercie. W sumie zaśpiewał ją na koncertach może 6-7 razy. No i teraz zaśpiewał ją w radiu. Jaromir Nohawica w piosence Wojciecha Młynarskiego i Janusz Senta, płaćcie gotówką. Przy okazji, moja korespondentka przy okazji nadesłania mi tego nagrania poinformowała też o koncercie Jaromira Nohawicy. Jeszcze jest trochę czasu, ale można sobie w związku z tym ten czas zorganizować odpowiednio. 12 czerwca tego roku Jaromir Nohawica wystąpi w sali widowiskowej Centrum Kultury Jordanki w Toruniu. Piękna, nowa sala, wielka, zatem wielu fanów Jaromira Nohawicy się tam pomieści. Jeśli państwo jeszcze nie mają planów na 12 dzień czerwca, no to być może wybiorą się państwo do Torunia i spotkają się z Jaromirem Nohawicą w Centrum Kultury Jordanki. Ten wątek pieniężny, wątek finansowy, na początku przynajmniej naszego późnowieczornego spotkania w powtórku z rozrywki jeszcze będzie trwał. Za chwilę pojawi się ten wątek w skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju, a wcześniej jeszcze o pieniądzach, o tym, że nie zgadzają mu się te pieniądze, zaśpiewa Tomasz Szwed. Miało być dobrze, miało być pięknie, że z dobrobytu cały naród pęknie. Miała być zakąska i popitka gratis. Dziś za cudzą wódkę, teraz ty zapłacisz. Nie zgadza mi się kasa. Miała zaświecić jutrzenki swoboda. Ułan miał wjechać, gasi do ogroda. wjechał, a jakże rabatki stratował. Zabrał jej wianeczek, do portfela schował. Nie zgadza mi się kasa, kasa się nie zgadza. Bieda mnie dotyka, bardzo mnie znieważa. Nic mnie nie obchodzi, jaka rządzi rasa. Jedno wiem na pewno, nie zgadza mi się kasa. Pola malowane zbożem rozmaitym, kogo wykarmicie teraz swoim żytem? Do drzwi nam zapuka nowy Jakub Szela i inne duchy z naszego wesela. Nie zgadza mi się kasa, kasa się nie zgadza. Bieda mnie dotyka, bardzo mnie znieważa. Nic mnie nie obchodzi, jaka rządzi rasa. Jedno wiem na pewno, nie zgadza mi się kasa. Powiedz bezdomnemu na dworcu centralnym, powiedz coś pięknego, by nie był bezradny. Coś, co go przekona, że zmierza do raju, że chociaż bezdomny, ale w wolnym kraju. Nie zgadza mi się kasa, kasa się nie zgadza. Bieda mnie dotyka, bardzo mnie znieważa. Nic mnie nie obchodzi, jaka rządzi rasa. Jedno wiem na pewno, nie zgadza mi się kasa. Nie zgadza mi się kasa, kasa się nie zgadza. Bieda mnie dotyka, bardzo mnie znieważa. Nic mnie nie obchodzi, jaka rządzi rasa. Jedno wiem na pewno, nie zgadza mi się kasa. Mariusz, Mariusz! No co? Chodź Mariusz, patrz. No to co ty ode mnie chcesz? Mariusz, patrz, taka szmata jest do kupienia, zadycha. Ci sprzedam szmatę za dychę. Masz dychę? Dawaj dychę. Tato, co ty mówisz? Mam dla ciebie... Szmata? Tak, chodź do światła, zobacz, jaka fajna szmata. Szmata, zadychę. Zadychę. A po co mi szmata? A po co ci dycha? Masz przepić, lepiej szmatę kup. No to czego mi to w ogóle będzie? No? Przyda się, taka szmata do wszystkiego. No się do nadaje. Czego, do czego? No. No nie wiem do czego. Do samochodu, szybę przetrzeć, zobaczyć, czy nie ma radia w środku. A jak jest? To co? No to szmata na łokieć, bum, i długa. A jak cię policja postrzeli, może sobie krew zatamować na tętnicy udowej. O, a to dobre, jest dobre. To weź, to ja bym wziął, ale tylko byś z sceny zszedł. Za 8. No to za 8, może. Ale zaraz. Co? Tato, chwila. Co? A to nie jest czasem chustka babci? Dobra, za piwo. Za piwo, za puszkę piwa. No przecież to chustka babci. Zygmunt, czy nie wydaje ci się, że moja mama już powinna wrócić z tej wycieczki do Chin? Ja mam złe przeczucia. Dlaczego? Bo przez całą noc psy wyły. Tak. Odkąd babcia wyjechała, psy nie mają już żadnej konkurencji. Mariusz! Jak tak możesz mówić o babci? No tato, ale ja tylko cytuję ciebie. Proszę bardzo, mam zapisane. 15 września, 16:08. Zygmunt! Zygmunt, może jej się coś stało. Co? Nie wiem. Może wpadła do Jangcy. Może chodzi gdzieś tam wzdłuż chińskiego muru i nie może znaleźć furtki. Jak ją zdam, to pazurami by go przedrapała. Jeszcze by bilety brała za tę dziurę. Nic jej się nie stało. Tak myślisz, kochanie? Jestem przekonany. Babcia jest żywotna jak glizda. Cicho. Nawet jak się ją przedziabie szpadlem, dwie połówki będą się ruszać samodzielnie. To też ja? No, proszę bardzo. 20 października, 6 rano. Dzwonię do ambasady! Dzwoń! Po co ty to notujesz? Ja podrzucam koledze, bo on pisze pracę o języku nienawiści. Niesiołowski, Cejrowski i ty. Zygmunt, posłuchaj, tak sobie pomyślałam. Wiesz, mama jest taka aktywna. Mhm. Może ona się zaangażowała we walkę o wolny Tybet i wpadła w tarapaty, co? Możliwe. Walczy o wolny Tybet. Bardzo dobrze, niech walczy. Przynajmniej dzięki temu mamy w końcu wolną łazienkę. No. Ile można siedzieć w łazience? Przecież kłaść krem na taką twarz, to jakby asfaltować bagno. Tata, to było super. Tego jeszcze nie mówiłeś. Jak? Przestań to wszystko zapisywać! No, ale wy... To wszystko moje? No. Trzeci tom. Babcia ma nawalone we łbie jak cyganka w tobole. Nikt nie odbiera. Jedno jest pewne. Jedną hipotezę możemy na pewno wykluczyć. Mm-hmm. Na pewno babcia nie padła ofiarą gwałtu. No. Skąd wiesz? Wyobraźnia mi podpowiada. Skąd wiesz? Tam jest miliard ludzi. Wystarczy, że co milion zdarzy się jakiś zboczeniec. Matka naprawdę przecenia zboczeńców. W końcu to też są ludzie. Mają swoje plany, marzenia, ambicje. No, przede wszystkim mają oczy. No. Babcia wygląda jak zasuszony kurczak z chińskiej zupy. No, może ją wrzątkiem zalali. Zapisz sobie, to będziesz miał całe. O, no. Zygmunt, Zygmunt, wytłumacz mi, co to jest w ogóle za pomysł, żeby na stare lata zwiedzać świat? Nie wiem. Ja też nie wiem. Nie mam pojęcia. Zamiast siedzieć w oknie i się gapić, czy śmierć nie idzie? No, żeby jej jeszcze nie przegapiła. Mariusz? Hmm? Ty tak sam z siebie? Hmm? Dziecko kochane! Ojej! Pielęgnuj w sobie to ziarenko nienawiści. Uch. Zygmunt, w tej ambasadzie nikt nie odbiera. Ja tam pójdę, wiesz? Idź. Może ona się czymś zatruła. Idź tak, idź. Może się czymś zatruła. Nie wiadomo, może się czymś zatruła. Tylko pytanie, czym się może zatruć żmija? No. Chyba, że się we własny język ugryzła. Ale do tego są potrzebne zęby. Przynajmniej dwa. Jak ją znam, to pewnie gdzieś tam siedzi w Chinach. Znalazłem jakiegoś chińskiego chłopa, który od 80 lat sadzi ryż i go poucza, jak się sadzi ryż. Chinołty, jak ty to robisz? Jak ty to robisz? Przecież to jest przelane. To jest przelane. To jest za dużo wody. To nic nie urośnie. Jesteś głupszy niż mój zięć. Ty, tato, ale ty przecież wcale babci nie wsadziłeś do tego samolotu do Chin, no? Dziąć! Poleciała do Korei. Do Korei? No ale to chyba nie do północnej. Chyba z południowej już by wróciła, nie? Ty, poczekaj. A taka koszulka, co jej dałeś w prezencie na lotnisku i od razu kazałeś założyć na siebie, to tam był jakiś taki napis po chińsku. Po koreańsku. Aha. A to co tam było napisane? No weź! Kocham Koreę Północną, babcia. O. A naprawdę? Nie płakałam po Kim Jong-ilu. Taki dosyć drastyczny sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych przedstawił Państwu kabaret moralnego niepokoju. A teraz będzie już bardzo rodzinnie, bowiem za chwilę pojawią się w naszym studiu artyści, bardzo ze sobą zaprzyjaźnieni, goście późnowieczorni po wtorku z rozrywki i ta piosenka w tę wizytę Państwa wprowadzi. Jesień, złote liście spadają z drzew. Jesień, dzieci liście zbierają na WF. Jesień, złote liście spadają w dół. Jesień, jesień, jesień. Marcin znalazł tylko liścia. O. jesień, jesień, jesień. Za to Zosia aż cztery w całości. Jesień, jesień, jesień. Znowu piątka w dzienniczku zagości. Dobry wieczór. Ale ciemno. Dobry wieczór. Ale późny dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Wieczór. Wspaniały wieczór. Późny, ale miły, bo goście są. Magda Umer. Dobry wieczór jeszcze dobry raz. Wieczór. I Mumio jest. Dobry wieczór. Dobry jeszcze wieczór. Raz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze nawiążemy do tego utworu, który usłyszeliśmy przed chwilą wspólnie. Jesień, bo to miło tak w zaawansowanej wiośnie o jesieni sobie posłuchać, prawda? To się nazywa trochę jesieni wiosną. Ale ja też nieprzypadkowo ten utwór na początek wybrałem, ponieważ Magda, pisząc o waszym wspólnym przedsięwzięciu, które od razu powiedzmy 24 kwietnia, czyli już niedługo w Teatrze Roma w Warszawie, wspomina ten utwór właśnie, jesień. Tak, bo obejrzawszy go, zakochałam się w nich, było to może nawet i prawie ćwierć wieku temu i ta miłość trwa do dzisiaj, do dzisiejszego późnego wieczora. Ale nie skończy się z tym wieczorem, mam nadzieję. Nie, dopiero nowe życie przed nami. Dobrze, porozmawiajmy o tym właśnie nowym życiu, bo Magda powiedziała, w czym się zakochała, kiedy was zobaczyła, was Mumio, to teraz wy powiedzcie, w czym się zakochaliście, kiedy usłyszeliście Magdę Umer. Znaczy w czwartek niechcący. Ale proszę państwa, nie, proszę ale państwa, Magdzie, jak to znowu... pytać? Jak to pytać? Ty będziesz mówił? Nie, bo ja o tym świerszu w kominie. To no to mów o świerszczu, ale Magda... oczywiście. No jesień. No ale Magda tego nie lubi za bardzo. Tego no lubi, tylko tam jest jakaś kwestia z wyciąganiem ze skał. Jednego dźwięku. No jednego dźwięku nie lubi tylko. No to mów o świerszczu. No, że w kominie, w objęciach polnej myszy, jak to usłyszałem w dzieciństwie, nie wiem, późnym, wczesnym, a może w ogóle w dojrzałym dzieciństwie. No mówmy się, że w bardzo wczesnym. Ja myślę, że w dojrzałym dzieciństwie, żeby tutaj nic nie mnożyć, nie dodawać, to ja byłem poruszony tak bardzo, a później zacząłem te słowa dosłuchiwać się, ta polna mysz, poezja i pomyślałem, jest coś takiego jak piosenka śpiewana, która nie jest tak zwaną poezją śpiewaną, taką ogniskową, gitarową, tylko jest coś więcej. I to było otwarcie mojego serca na przestwór tych doznań. Magda Umer, Grechuta, to wszystko, mój Boże. A ja mogę o dzieciach moich? Bo są zakochane w kołysankach, utulankach. I o, jest taki tak, to było rytuał, też... że wieczorem, jak już wszystko jest zrobione, to trzeba zrobić przed pójściem spać, to Klara, czteroletnia, mówi mamusi, żeby przyniosła komputer i puściła kołysanki, utulanki. No, ja wracając do kołysanek, utulanek, to kiedy rok był malutki, nie wiem, czy pamiętasz, Darek był malutki. To i był w łóżeczku i Magda śpiewała o kiedyś tam będziesz miał szelki. Ja płakałem wtedy, dorosły mężczyzna. Myśmy płakali, no, patrząc na naszego syna malutkiego. Duszę dorosłą, tak. Tak. No, ale ja to opowiadałam już wiele razy. No, ja z Magdą po prostu śpiewałam, będąc w pokoju. Byłam wtedy w podstawówce, a może byłam już w liceum, ale Magda bywała u mnie w pokoju często. Siedziałyśmy same, ona śpiewała z gramofonu, bądź adapteru, bądź magnetofonu, a ja śpiewałam płacząc w moim pokoju i wydawało mi się, ja to też kiedyś mówiłam, bo ja byłam przekonana, że ja będę takim kimś na scenie, kto będzie wychodził na tą scenę i wszyscy będą płakać, bo ja będę śpiewała tak bardzo smutne rzeczy. Się czasami, prawie ci się ziściło. To. No i właśnie to było nasze pierwsze spotkanie. No dobrze, to zaraz porozmawiamy o tym, co się wydarzy 24 kwietnia w Teatrze Roma. To znaczy już państwo wiedzą, że Magda Umer i Mumio na jednej scenie, w jednym dużym pokoju, można powiedzieć, tego 24 kwietnia. Ja się aż tak dużych pokoi trochę boję, ale z nimi może będzie raźniej. No to my się boimy przede wszystkim, bo to jest w pierwszej części Magda, a w drugiej części właśnie jest pokój Magdy wyobraźni. I my się tego lękamy, co... że to jest tak ogromny pokój, czy my się w ogóle tam znajdziemy. Ja myślę, że to jest hall nawet. Carnegie big hall. Big hall. Yes. Wszystko będzie się działo w wyobraźni, więc nie, w ogóle się nie denerwujcie, bo ja na przykład powiem, Boże, co się stało z moją wyobraźnią? To nie tak miało być. I już robicie drugie podejście. Robicie bardzo dobry wstęp do tego programu, bo się okazuje, że to ze strachu ten program powstał, albo że przynajmniej strach wam będzie towarzyszył w trakcie tego programu. Zaraz wrócimy do tej rozmowy. Ja się zastanawiałem przed naszym spotkaniem, który z utworów Magdy Umer jest najbardziej mumio? Ty jesteś w stanie któryś wskazać? Taki, który by najbardziej mumio był z tych, które mumiowaty wcześniej... Mumiowaty po prostu. Mumiowaty, tak. Z moich utworów. Tak. Z tych, które dotychczas wykonywałaś, bo teraz może się wszystko zmienić i wszystkie będą takie, ale... Nie, ale ciekawym byłoby dla mnie zaśpiewanie z nimi w kwintecie Rzuć Chuć. To by mogło być ciekawe. Tak? Ale ja jeden taki już znalazłem. No bo sam go śpiewasz ze mną. Nie o ten chodzi. Nie o ten chodzi. Proszę posłuchać przynajmniej, to znaczy całego utworu proszę posłuchać, ale proszę zwrócić uwagę na pierwsze słowa padające w tym utworze i proszę się zastanowić, czy to nie jest mumio. Kiedy ryba przypłynie, kiedy wąż się przyślizgnie, gdy nietoperz przeleci u poddasza. Nie ma śladu na stawie, ni w powietrzu, ni w trawie. I tak właśnie minęła miłość nasza. Niby nic się nie stało, coś przemknęło, przewiało. Czemu z tym się pogodzić nie umiem? Czemu z tym się nie godzę? Chodzę nocą i chodzę i nie rozumiem, nie rozumiem. Nie rozumiem, co się z tym stało, gdzie to poszło, gdzie to jest, gdzie jest ogromny świat miłości naszej, wspomnienie jakieś, jakiś uśmiech, jakiś gest, jak duch po nocy wraca i serce straszy, gdzie ciemne oczy Twe błyszczące w gwiazdach łez, gdzie są ramiona Twe rozpięte przy mnie blisko. Co się z tym stało? Gdzie to poszło? Gdzie to jest? Ach, zmarnowałeś wszystko. Jedna chwila i druga kropla łez, garstka śmiechu, niespodzianie, przypadkiem, przelotem. Życie płynie, ucieka, wciąż jest dalej, jak rzeka, która nigdy nie wraca się z powrotem. Twoje słowa radosne, Twe przysięgi miłosne, czemu drogi do nich znaleźć nie umiem. Wczoraj, dziś, przed godziną byłam Twoją jedyną. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie zrozumiem. Co się z tym stało? Gdzie to poszło? Gdzie to jest? Gdzie jest ogromny świat miłości naszej? Wspomnienie jakieś, jakiś uśmiech, jakiś gest, jak duch po nocy wraca i serce straszy, gdzie ciemne oczy Twe błyszczące w gwiazdach łez, gdzie są ramiona Twe rozpięte przy mnie blisko. Co się z tym stało? Gdzie to poszło? Gdzie to jest? Ach, zmarnowałeś wszystko. Kiedy ryba przepłynie, kiedy wąż się prześlizgnie, gdy nietoperz przeleci u poddasza. Ten nietoperz przelatujący u poddasza to jest moim zdaniem bardzo mumio. Mm-hmm. A ja tam zauważyłem, że tam było jakieś bardzo takie prozaiczne nie mumiem. Nie rozumiem. Nie, tam było nie umiem. Czemu z tym się pogodzić nie umiem? Ja myślałem, że z tego powodu, że nie mumiem. Czemu z tym się pogodzić nie umiem? No dobrze, to teraz powiedzcie, jak będzie wyglądał ten wieczór w Teatrze Roma. Boże, już wiemy, że pierwsza część... To jest... wiedzieć, co my byśmy za to dzisiaj dali. Ale pierwsza część... tak mniej więcej. Tak, pierwsza część to jest recital Magdy. W pierwszej części ja będę śpiewała piosenki o smutnej, skomplikowanej miłości. Czyli jak na przykład Nie topesz przelecił jak nie pod leć i, i nie, tego nie będę śpiewała, bo to będzie recital z orkiestrą, z Wojtkiem Borkowskim, a to jest zupełnie co innego, recital z Wodziem. Czyli to będą inne piosenki. Między innymi będą takie najstarsze, sprzed 50 lat właśnie, które usłyszał po raz pierwszy dwuletni Darek. No i tak pośpiewam. One są zawsze o tym samym. O tym, że miłość to nie jest najłatwiejsze uczucie, ale że strasznie by się chciało, żeby było piękne i na zawsze. Na przykład takie, jakim darzy się Darek z Jadwigą. A w drugiej części będzie ich wieczór. Ich wieczór. Ja powiem o tym właśnie, jak po raz pierwszy usłyszałam jesień, o tym, jak po raz pierwszy ich zobaczyłam, jak się nimi zachwyciłam, o tym, jak na ich spektakl poszłam z Jeremim Przyborą, ponieważ on także się nimi zachwycił. I jak wiedziałam od razu, że to są tacy ludzie, którzy gdyby urodzili się wcześniej, to byliby po prostu kolegami Gołasa, Michnikowskiego, Ireny Kwiatkowskiej, Basi Kraftówny i tak dalej. Że oni są po prostu z tamtego świata. No i ten wieczór, druga część tego ich wieczoru będzie próbowała to udowodnić. Czyli w pierwszej części będzie śpiewać Magda, a w drugiej części będzie opowiadać Magda. Nie, właśnie nie. Ja teraz opowiadam, co będzie. W pierwszej części będę śpiewać ja, a w drugiej części najpierw będzie ich pierwszy program i drugi program, czyli jesień i tak dalej, a potem będą rzeczy, które napisał Jeremi Przybora. Czyli razem około 5-6 godzin, jeśli byśmy mieli całe zagrać nasze spektakle. Kolejne fragmenty. Przecież my to wiemy. No i proszę Państwa, my też będziemy w takim zestawie, trochę zestawie ze spektaklu Kabaret Mumia, z Lutownicy, ale też z Welcome Home Boys, czyli najnowszym spektaklem, jest of course, najnowszy spektakl. A zatem będzie z nami też Tomek Drozdek ze swoimi instrumentami. Bardzo się cieszę, że będę. No i proszę Państwa, podjęliśmy wyzwanie, a mianowicie zmierzymy się z divertimentami. Wyzwanie powiedziałeś, czy wyzwanie, bo nie dosłyszałam. Możliwe, nie pamiętam, jest tak późno. To jest pewne wyzwanie od Magdy. Taki późny wieczór, ale to jest cudowne. Wyzwanie i wezwanie, ponieważ są odważni, utalentowani I pełni strachu. I pełni strachu, ale jednocześnie tak chcą zrobić w życiu coś nowego. A nastąpi jakaś taka tradycyjna wymiana piosenek, na przykład, że Mumio zaśpiewa coś Magda Umer zaśpiewa coś Mumio? Nie, ale Jadzia zaśpiewa o Romeo, czy jesteś na dole, a chłopcy zaśpiewają o Julietto, czy jesteś na górze. A Magda zaśpiewa jednak może coś. I to jest może nasza wyobraźnia, która teraz otworzy... Razem zaśpiewamy Adjibę i to nawet przez moment wersji norweskiej. Czyli ale, trochę, to prawda. Ale Magda, zaraz, ale rzeczona jesień. Gdyby tak Magda zechciała nas zachwycić swoją interpretacją jesieni, no co byś powiedziała na to? No, ale mamy tak mało dni, bo to już za kilka dni. Spróbuję się zmierzyć z waszą jesienią pod warunkiem, że wy zaśpiewacie koncert jesienny na dwa świeże. No. To jest, dobrze, no, tylko ja proszę. Uważam, że bez takie zmiany na tydzień przed przedstawieniem są fantastyczne i to jest właśnie Magda. Raczej się nie uda. A Magda nie pali. Ja nie palę 32 lata. No to nie, to spokojnie muszę chwilę zostać sama na przykład. Ja bym zrobił taką fuzję serwisową, żeby popiła muszę chwilę zostać sama, żeby jakoś się pozbierać, to by było bardzo dobre. Arturo, twój pomysł, widzisz, co spowodował, że teraz my już piszemy nowy scenariusz i być może tak będzie w następnym przedstawieniu. Tak, bo to jest tylko taki zalążek, początek. Bo my nie mamy ochoty się rozstawać. Myśmy spędzili 3 dni w miejscowości Strumień, 700-letnim miasteczku. Jak mówi Jacek, głównie należąco. I to były płodne dni, to były. Magda znienacka trafiła w mikrofon po raz pierwszy dziś wieczorem, także proszę przyjść. Nie znienacka, tylko Jadzia ją pchnęła. Państwo tego nie widzą, ale to się dzieją, że tutaj są szamotaniny. Jadzia popycha Magdę w stronę sitka, za przeproszeniem. Nie, ja tak delikatnie naprowadzam. Nie, delikatnie naprowadzasz. Delikatnie, jeszcze czuję to. A jeżeli chodzi jeszcze o te pomysły, o wymianę piosenek, to ja nie ukrywam, że jeszcze jedna piosenka mi się marzy w wykonaniu Magdy. O, właśnie. I to na zakończenie naszej rozmowy chciałbym, żeby ona zabrzmiała jeszcze w tym oryginalnym wykonaniu, ale gdyby kiedyś Magda wyszła i zaśpiewała piosenkę o krowie łakomczusze. O, Boże. Ale w stroju? Boże, tego bym Magda nie zrobił. Ale to świetne. Tego bym Magda nie zrobił. No puść te. Ale to jest krowała kączucha. Burczyk krowie z brzucha. Ale wiesz, od kiedy ja nie jem słodyczy, Artur? Ale to nie jest do słodyczach. O torciku tam jest. Tort. No ale tam jest torcik przecież. Ale on się lokuje później w głowie to. I tak będziesz mnie katował tym tortem, którego nie zjem, tylko o nim będę śpiewać. No wiesz, no w jesień też nie palisz, a jesień można zaśpiewać jednak. No to prawda, to prawda. To jest właśnie siła tej wyobraźni twórczej. No dobrze, proszę państwa, skonfrontować się z efektami tej siły wyobraźni twórczej. Jeszcze raz przypominam. Odważnych zapraszam. 24 kwietnia. Kolejne zagranie marketingowe. Boimy się, co będzie 5 godzin spektaklu. I odważnych zapraszamy. 24 kwietnia w poniedziałek w Teatrze Roma Magda Umer i Mumio. I jak państwo słyszeli przed chwilą, to jest dopiero zalążek i początek. I tak. Będzie się to pewnie rozwijało. Bo może my powiemy. Powiemy, że się już rozwija. Jakie mamy plany na ewentualną przyszłość. Do Sitka Mówiecko, do Sitka. Bo będzie tak, że planujemy 12 grudnia, w 102. rocznicę urodzin Jeremiego Przybory, zrobić spektakl, który będzie się nazywał Przybora na 102. I dlatego to ogłaszamy, żeby się już nie móc tego wycofać. Żebyśmy się sami zmusili do tej pracy. Bardzo się cieszę, że ogłosiliście. Bo nie to trzeba nas zmuszać do wspólnego przebywania, ale do pracy. Generalnie chodzi o to, żeby ustawić taką śmiertelną linię. Tak. Po polsku mówmy, prawda? Tak. Śmiertelną linię, która nas zmobilizuje do tego, żeby już nie było odwrotu od tej śmiertelnej linii. Tak, do tego strachu. Ja przetłumaczę dla Anglików, którzy nas słuchają, że deadline miał na myśli. Tak, śmiertelne. To dobrze, że to zostało powiedziane w radiu, bo na pewno to teraz ktoś ten fragment naszej rozmowy wytnie, umieści w internecie wszędzie, gdzie to się da umieścić i będzie od was wymagał teraz przy najbliższej okazji. No to proszę państwa, dwa terminy państwo znają. 24 kwietnia i 12 grudnia. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Mój Boże, ile to planów na jeden rok. Dobrej nocy. Na wiejską zabawę w chacie zbójnikowej zawitała jędryczka. Wzięła z sobą laciatą krowę. Cudownie, dobrze. Krowa muczy, krowa pucie, w brzuchu bardzo, krowie burcze. Pewnie by coś zjadła. Więc zabiera się do wędlin, więc dobiera się do sadła. Dobrze. Przejście. Cudownie. Niech to trwa. Krowa już zeżarła wszystkie przysmaki. Został tylko torcik. Torcik nie byle jaki. O. Dobrze. Powrót z przejścia. Szaleństwo. Była krowa, było to, było tamto, teraz jest, że uciekam, tak? Uciekam z torcikiem przez polną drogę. Już za sobą słyszę krowę, szybciej już nie mogę. Uciekam przed krową, strasznie się boję. Straszna krowa, oje. Dobrze. I krowa łakomczucha, burczy krowie z brzucha. Krowa łakomczucha, cudownie. Dobrze. I uciekłam na ganek i na ganku stoję. Jestem już bezpieczny, krowy się nie boję. Jak jestem? Nie wiadomo. Dlaczego? Bo jest krowa niebezpieczna, jest szalenie groźna. Ona ma straszną, ona ma straszny humor. Dobrze. I krowa się przybliża, język oblizuje. A ja krowie w łeb wrogi torcik lokuję, lokuję, lokuję. Podchwytujcie, lokuję, dobrze? Lokuję, lokuję. Cudownie, cudownie, cudownie lokuję. Tak dobrze lokujecie, lokujcie, lokujcie wszystko. Wszystko dla wszystkich i... I już krowa niebezpieczna przestała być groźna. I już się skończyła historia ta. Kocham cię. Lasso, lasso na krowę. Lasso na cały świat. Brawo, tyś tutaj. Kocham cię. Ja cię też. Właściwie taką metodę powinni stosować zawsze artyści w sytuacjach, kiedy wprowadzą w zbyt duże zdumienie publiczność. Po prostu mówić, brawo, to już tutaj. I wtedy to działa. To z archiwum Mumio może się uda jakieś fragmenty tych eksperymentów, wspólnych eksperymentów Mumio i Magdy Umer nagrać i przedstawić Państwu w którymś z naszych rozrywkowych, trójkowych spotkań. A już prawie na zakończenie powtorkowego spotkania jak zwykle przedstawiamy Państwu kolejne słuchowisko Marii Czubaszek, bo o tej porze przypominamy słuchowiska Marii Czubaszek. Dzisiaj nagranie z 31. wydania audycji 60 minut na godzinę z 10 sierpnia 1974 roku napisała Maria Czubaszek, a grają Anna Seniuk, Bohdan Łazuka i Piotr Frączewski. Maria Czubaszek, rozwód po angielsku. Mike! Mike, czytałeś to? Czytałem. No, to posłuchaj. Wczoraj po południu z niewyjaśnionych dotychczas powodów doszło do wstrząsającej tragedii. Otóż 30-letni Jack Norton, wróciwszy nieoczekiwanie na lunch do domu, zastał swą żonę, 24-letnią Mary Norton, w objęciach niejakiego Boba Holdena. Norton, prawdopodobnie posądzając małżonkę o zdradę, pod wpływem afektu jednym strzałem zabił siebie, a następnie żonę, po czym zbiegł z miejsca wypadku z Holdenem. Zawsze uważałem, że to bzdura przyjeżdżać do domu na lunch. Zwłaszcza nieoczekiwanie. Która godzina? 5:05, Tom, coś się spóźnia. Właśnie, słuchaj, Lucy. Czy nie wydaje ci się, że Tom zaczyna coś podejrzewać? Tom? Tak. Podejrzewać? Nie bądź śmieszny, Mike. No. To najmniej podejrzliwy i spostrzegawczy facet, jakiego znam. Słuchaj, boję się, że go nie doceniasz. Od pewnego czasu mam wrażenie, że Bob nas obserwuje. Och, jesteś przewrażliwiony. Mówię ci, że jest wszystko okej. Okay. Znam Boba dłużej niż ciebie i do zakład, że gdyby dzisiaj został ojcem pięcioraczków, nie prędzej jak za 10 lat zacząłby się domyślać, że ma dzieci. Obawiam się, zupełnie niepotrzebnie. Powtarzam ci, że Tom niczego się nie domyśla. Zresztą parę dni temu na wszelki wypadek sama sprowokowałam rozmowę na nasz temat i zapewniłam go, że nie musi się niczego obawiać, że wszystko jest okej. To, że ty mu to powiedziałaś, to jeszcze niczego nie załatwia, niestety. Tom ma oczy. Ale wierzy tylko w to, co mu się powie. Opowiadał ci o tej historii ze swego pierwszego małżeństwa? Nie. Aha, bo i nie ma czym się chwalić. Śmiało się z niego całe Dodge City, no. Bo mieszkał wtedy w Chicago. No więc wyobraź sobie, wyjechał kiedyś na parę dni do matki, do Toronto. Betty, jego pierwsza żona, została w domu. Miała wyjechać po Toma na dworzec, chyba w piątek. I tymczasem Tom wrócił wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek. Wchodzi do domu... I widzi swoją żonę w objęciach niejakiego Boba Holdena. Czytałaś już Ale czytałam ci nie o Tomie, tylko o jakimś Jacku. Z Tomem było zupełnie inaczej. Wchodzi w nocy do domu no. I widzi, że w jego gabinecie pali się światło. Cicho otwiera drzwi i staje jak wryty. Przy jego sejfie stoi jakiś facet w czarnej masce na twarzy i coś manipuluje przy drzwiczkach. Kim pan jest? Pyta Tom. Na to facet: jestem przyjacielem pańskiej żony. Miał pan wrócić dopiero jutro, więc odwiedziłem Betty. Rozumie pan. No i co na to Tom? Uwierzył. Jak to to? I co zrobił? Spędził tę noc w hotelu. Rano wraca do domu, a tu policja. Okazało się, że facet nie był żadnym przyjacielem żony, tylko normalnym włamywaczem. Nie przyszedł spędzić nocy z Betty, tylko okraść ich. A ten idiota uwierzył w tę romantyczną bajeczkę. I to jest właśnie cały tom, niestety. Ach, powtarzam ci, jest łatwowierny jak dziecko i w ogóle nie spostrzegawczy. No, dzieci są teraz coraz bardziej spostrzegawcze. Mój przyjaciel rozwiódł się niedawno i wyprowadził z domu. No. Myślał, że dzieci tego nie zauważą. Tak. Ale gdzie tam? Już po miesiącu zorientowały się, że ojciec nie mieszka z nimi. No tak, ale Tom nie jest dzieckiem. No właśnie. I dlatego boję się, że domyśla się czegoś. Domyśla się. Parę razy zastał nas w takich sytuacjach. Nie, no naprawdę jesteś przewrażliwiony, Mike. Tom niczego nie podejrzewa. Oby, bo jeśli zorientuje się, że go okłamuje... O tak, to byłoby straszne. Tom nie znosi kłamstwa. O to chodź, o to chodź. Jest na tym punkcie wyjątkowo drażliwy. Słyszałaś o tej historii z Veracruz? A co to takiego? Tom był wtedy zastępcą szeryfa. Któregoś dnia do Veracruz przyjechało dwóch rewolwerowców. Doszło do spotkania z Tomem. Jeden z rewolwerowców strzelił Tomowi w plecy. I zabił go. Tak przypuszczał. Odjechał ze swym kumplem, ale z baru zadzwonił jeszcze do szeryfa, że Tom nie żyje. Okazało się jednak, że strzał nie był śmiertelny. Tom po jakimś czasie odzyskał przytomność i ciężko ranny dowlókł się do domu szeryfa. Ten omal nie zemdlał, kiedy go zobaczył. Tom! Zawołał. Ty żyjesz? Długi Bill dzwonił do mnie, że cię zastrzelił. W takim razie, powiedział spokojnie Tom, okłamał cię i za to zapłać. Nie za to, że nie zabił mnie. Najlepszy rewolwerowiec może czasem spudłować, ale nie powinien kłamać. Tom dotrzymał słowa. Nie spoczął, póki nie dopadł tego faceta. Spotkał go w rok później w Chicago. I kto kogo zastrzelił? Tom zastrzelił tamtego. I dlatego, Lucy, jeśli Tom zorientuje się, że od pół roku go okłamujemy, Nie zorientuje się, a poza tym... To on zachowuje się normalnie. Tak. Hello, Tom. A dlaczego tak późno? Wpadłem po drodze do klubu na obiad. A my z Lucy czekamy na ciebie z obiadem od godziny. To zupełnie niepotrzebnie, trzeba było zjeść. Tom, pojedziemy razem na weekend? No niestety nie mogę. Pojedźcie sami. O, tydzień temu też nie mogłeś. Tom, czy tobie coś jest? Nie, skąd ci to przyszło do głowy? Po prostu jestem trochę... zajęty. Uważam zresztą, że beze mnie czujecie się tak samo dobrze jak ze mną. Jesteś do picia? A tak, zaraz ci zrobię. Ty, Tom. Tak? Chciałem cię o coś zapytać. Tak? Zapalisz? No przecież wiesz, że nie palę. Tak, oczywiście. O to chciałeś mnie zapytać, czy zapalę? Właściwie to nie. Tylko nie wiem, od czego zacząć. Widzisz, Tom... Widzę, Mike, i to już od dłuższego czasu. Nie jestem taki głupi, jak myślicie. A więc wiesz, że ja i Lucy... Wiem, Mike. Od kiedy? Od pół roku. Tak. Przypuszczałem. Natomiast Lucy myślała pewnie, że niczego się nie domyślała. Tak, rozmawialiśmy właśnie o tym dzisiaj. Tom, jak zawsze z lodem, tak? Tak. Lucy. Tom wie o nas wszystko. Co? Nie zgrywaj się, Lucy. O czym wy mówicie, Mike? To, że Tom wie od pół roku. Powiedziałeś mu. Sam mu powiedziałeś. Uspokój się, Lucy. Mike niczego nie musiał mi mówić. Mieszkamy pod jednym dachem i byłbym chyba idiotą, żebym się nie zorientował, że ty i Mike... No, że wasze stosunki uległy zmianie i że 3 miesiące temu wzięliście rozwód. Ale... Nie przerywaj, Mike. Wiem, że chcieliście to przede mną ukryć. Udawaliście, że nadal się kochacie. Że jesteście przykładnym małżeństwem. Myśleliście, że tak jak można wyjść po angielsku z przyjęcia, tak można po angielsku się rozejść. Że nikt tego nie zauważy, a zwłaszcza ja. Zgrywaliście się przede mną. Bo nie chcieliśmy... Nie przerywaj. Nie chcieliście przyznać się do rozwodu, Lucy, bo wiesz, jakie zastrzeżenie zrobił w testamencie nasz ojciec. W przypadku rozwodu tracisz prawo do swojej części. I straciłaś je. Rozchodząc się z Majkiem. Teraz ja, twój brat, jestem jedynym spadkobiercą. Drogo kosztuje was ten rozwód. Ale za wolność trzeba płacić, niestety. Było o pieniądzach na początku naszego spotkania, to i o pieniądzach będzie na zakończenie. Zespół Blues Flowers zaśpiewa piosenkę A ja chcę na forsie spać. Życzymy Państwu miłych snów. My, to znaczy Ewa Redal, która audycję zrealizowała, Natalia Grzeszczyk, która opracowała i czuwała nad nią, i mówiący te słowa Artur Andrus. Miłych snów, to znaczy niech się Państwu przyśnią na przykład duże pieniądze w gotówce. Dobranoc. Mówią mi, że błądzę, ciągle błądzę. Błądzę, wszyscy mówią mi, że błądzę, ciągle błądzę. Mówią mi o nic więcej, nie chodzi ci tylko o pieniądze. Lepiej zdrowym i bogatym być niż biednym i chorym i o dobrobycie tylko śnić. Lepiej zdrowym i bogatym być niż biednym i chorym i o dobrobycie tylko śnić. Mówię wam, tak trzeba żyć, żeby forsę mieć i żeby jeść i żeby pić. Chodzi o pieniądze. A gdzie miłość, mówią mi, nie kupisz jej za grosze trzy ani dolarów trzy tysiące. A ja chcę na forsie spać i garściami z kasy brać i puszczać w obieg. A ja chcę na forsie spać i garściami z kasy brać i puszczać w obieg. I nie radźcie więcej mi, bo na rady wasze jedną tylko mam odpowiedź. Lepiej zdrowym i bogatym być niż biednym i chorym i o dobrobycie tylko śnić. Lepiej zdrowym i bogatym być niż biednym i chorym i o dobrobycie tylko śnić. Mówię wam, tak trzeba żyć, żeby forsę mieć i żeby jeść i żeby pić. Lepiej zdrowym i bogatym być niż biednym i chorym i o dobrobycie tylko śnić. Mówię wam, tak trzeba żyć, żeby forsę mieć i żeby jeść i żeby pić. Lepiej. lepiej. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka.